دا نن چې کوم تحقیق دا وکړو نو پرین دا ما صلاح کړا شو چې کلی منطقي او کلی عقلي ته هو د چا په وجود خارجي کې اختلاف نشته هر یو چې نشته خود کلی طبيعي په وجود خارجي کې اختلاف تا یا اته طبيعي په اړه مثال انسان ورکړایو چا د کلی طبيعي خدا ما راوچه دا کلی منطقي چې چاته ور عارض دی چې اما اوري او خپل دا کلی تبعیدی ہے لیکن دا کلیت نرائی صدق پکا سرین دا معنا ویر عارض دو انسان تا ویسو انسان صدر کلی تبعید مویم دا کلی تبعید پا خارج کے موجود دا کنا دا موجود دا پدا کے اختلاف تا نو محققین علماء چو بعض دا ایغنا شیخ ابو علی ابن سینا دا آئیے چو کلی تبعید پا خارج کے موجود دا انسان ندا انسان کلی تبعید پا خارج کے موجود دا خدا عینی په وجود د دغه افراد او اشخاص سره دا د افراد چې کی موجود دی دا د وجود غدای لکه ایک شکر پښتنه او کواس د حمید الله چې د انسان وجود چرته وشای دا یو ته وایي چې دا نه مسجد است چې دا د وجود کی موجود دی دا د وجود دی دا د عینی چې کی موجود دی افراد او د اشخاص دی دا د عینی وجود دی او دې ته بعیر دی دا به محققین مسلک ته توسی کید ورکی شي باقیه تبعی او پوتش په ادراج ځان کې کلی تبعی نو اختلاف او اختلاف شوی دی په وجود خارجین کلی تبعی کې فمذهب المحققین پس مذهب المحققین و امر هم دا ور محققین او رئیس و رئیس شیخ ابو علی ابن سینا دا عادا چې الله دا کلی تبعی موجود موجود به په خارج په خارج کې خو په خپل مستقل وجود سره نه د عین وجود الافراد په عین وجود د عینه په وجود د افراد او اشخاص سره څه مطلب چاکی موجود دے افراد دا ہو آب عینی وجود دے دا کلی تبعی دا نمہ صلاح صلاح قرآن بدا ہو پیش ہونا جی داز مثال اے دائی دے لکہ دا بخارج کے بعد دول دا ہے تک سپین دا ہے اس دول تا کی دا کی موجود دے گئے جسم دے دول دا ہے دا گا وجود دے سپین ہو دی دا ہے کبھل وجود دے دا ہے یعنی بخارج کے دعا شاہنے دی یہ جسم دے دول دا اور بل دا بیاز دا ہے و خلانه که دا بیاس پل مستقل وجود نشتا دا وجود دا دوله چکیم دا دا جسم چکیم وجود دا دا جسم عبیض نمی دا جسم دا دا دوله و بلی صفات تا عبیض و دا جسم عبیض چه دا کی وجود دا دا جسم دا و بیاس وجود دا مستقل وجود دا باس کلی طبعی غشا وجود کم دا افران دا عدد دا وجود دا داخل مدعا شوا ایت دا مدعا دا فراد دا لئل دوا دا لئل نیتش کریدی فاول دلیل دشکی کم زرائی لئی یعنی اگن عداد دا عدول کو دوان دلیل تا داوال دلیل تفصیل یہ دار چه آخر کے دا پا خرج کے افراد ملی دا شخص زید بکر دا خو اشخاص تی زید یو شخص دای دا دا زید چه دای دا جور دای دو شئی نا تیرے زید مناو تا محمد نصر حیوانی با آحاد تشخص دا خیوانی نا تک پیو طرف کا پا نا آحاد تشخصی کو بل طرف کا رو زید کسی اجزار ہو دعا یو دا خیوانه نتک شو چه دا انسان مانا دا یو جوزی دا خیوانه نتک شو او بل جوزی تشو تشخص نو دا بخارج که چه کنو شخص دای دا مراکب دی دوی جس پیدا نگا یو جوزی دا کلی تبعی دای دا حیوانه نتک انسان او بل جوزی آ تشخص دای چه دا از داکلا نو دی دلیل خلاص آیا دارا دو چه کلی تبعی بخارج که موجود دای ولکا موجود نشی ار لازم شي تحقق به ذات که در شخص تای به دون به ذاتی بغیر به اگر یه جزنا طبیبتی فل مقدم مثلو و یه دلیل خلاص آیا دا چه پخارج که در شخص خو موجود دای کلی تبعی و خامه خو موجود بی ولی که کلی تبعی نشی موجود دا ار لازم شي تحقق به ذات بغیر به ذاتی و بغیر به جزنا طبیبتی فل مقدم مثلو وجر ملازمی وجر ملازمی دا چه در شخص یه ذات تای مرکب دا دوی اجزا دا چون جوزی آغا کلی تبعی دا بلی را تشخص دا از که پخارج که کلی تبعی موجود نشی و دا شخص رو موجود دا شخص رو یو ذات رو تا دوی اجزا دا نو تحقق که ذات رو خواهی چه شخص دا بزن دا ذاتی و دیگه وجود نو دا چیر تا کدا شی دا خو بدا حتم دا تلا دو چه کل موجودی جوزی نمی خدا بلی کم زرائی دا از که کم زرائی دا چه دا مخالفین چه دا سوکو دا کلی تبعی وجود پا خارج که نمانی آتاز جواب بری کوای شی چه کلی تبعی پا خارج که نمی موجودا او کتا تا در یه تا تشکره چه تحقق در ذات رو شی داخل در ذاتینا و دانه دو جایزا او وزن ملازمه ایگا چه دا کلی تبعی دنه یو جوز دای یو ذاتی دای دای کجا اومده رتا ہو دیئی چې زه د کلي طبعي د شخص نه جز نه مانم، د کلي طبعي د شخص د پوره ذاتي نه مانم چې بیا تحقق د ذات د غرض ذاتي نه راشي. زه کلي طبعي د شخص د پوره یو امر منتزع دی. دا په حالت کې چې زه مسجد یسوس کسه کیږي، هغه امر منتزع کیږي، انسانیت حیوان نه تقیت. نو دا کلي طبعي امر منتزع دی. دا دا مرکب د دغه نه بلا، دا کلی طبعی یو جز نه بلا، یو ذاتیه نه بلا. نو چې هر کله امر منتزع شه کلی طبعی او دا شخص یو منشا شوه، نو په دفتر کې چې کلی طبعی نه شي موجوده کی نقصان وشي؟ چې وجود د منشا را د ژوند د عمل او دا که څه نقصان دی، منشا دا وي امر منتزع دا نه وي، هیڅ نقصان هغه نشته. نو ځکه دا دلیل کمزوری دی چې ته کوم وایې چې وجود د ذات نه شي بدون د ذاتي نه، دا دلیل خو به ورته صحیح شي که دا خو ذاتي شي. كل تبعي مخالف داسه تغلى لك كل تبعي ندى موجودة وتحقق جزاك بغير تزاكينا مرتي ذكا كل تبعي ذاتي ندى جوجي ندى اس امر منتزع در اذا شخصنا شخص من شعبه زيوت نجدا نشتان ادريمي چه كل تبعي نشي موجودة چه تحقق من شعبه نشي بدون ده اغا امر منتزع نا ودا وجوه ده لا قفح فيه يا دغا ودنا دا بل دليل تطلع الهي ادوان دليل يدا چه کلی طبعی پا خارج که موجود ده وده ده دون دلیل نو مقتا ده یور ده خبرت چیر تا تیرا و وزر من غیری تا که پا خیال که یلو حد دو ولا جعل الکلیات و الجزیات که ده غلوه پاک ترا شوی و تقدیم ده کلیات پا جزیات نو مغولا سپای ده و خود دلائی دیانش گیتا تفصیل کرائی ده آ تفصیلی خبر آواز ده نشین که ده وده دلیل تا تفصیل سپویی برکی آ دا چانتر که یو جزیات تی ده اشخاص یو کلیات تی نو ده اشخاص چه کی موجود دار دا به وجود ولا فیضان په د اشخاص بندي دا د مبدع الفیاض نه دی، الله په طرف ده. لکه په دا کلی نه ده کلیات دغه بندي دا د وجود چې کوم فیضان دی، فیضان مرداني دا د مبدع الفیاض نه دی، الله په طرف ده. نو د اشخاص کا وجود دا یو فیضان د وجود په اشخاص باندې دا د مبدع الفیاض نه دی، فیضان مرداني د وجود په د کلیات باندې دا د مبدع الفیاض نه دی. خو دا خبره خبرې دی چې دا وجود د اشخاصو چې دای د افراد دا موقوف تر په مرحوم منه موقوف په دوه امکانای په دوه احتیاجای او وجود د کلیاتو دا موقوف تر په یو امکان په یو احتیاج دا نه تمهیدی خبره ده ذکر کړه ولا دا تمهیدی خبره صفیه دادو چې د اشخاص په خارج کې موجوده کلیات غم وجود ده خو دا وجود ده اشخاص چه دایا دا مربانی دا فیضان دا وجود ده اشخاص پا دا اشخاص منه ده مبدع الفیاض نه داست مبدع الفیاض نه دو لکه فیضان دا وجود پا دا کلیات منه ده مبدع الفیاض نه دای دا برای دا اشخاص اگه وجود علا پا کر کرائی دایا و دا کلیات وجود علا پا کر کرائی دایا خو دا برای پر کرده کم یاد که دایا چه دا وجود ده اشخاص مرحول نه پا امکانه پا دو اختیاجه او دا وجود د کلی د کلیات د غیر کلی تبعی د کلیات د امر هند ته و امکان او په اختیار فرنګ فدا اشخاص ته وجود جاعل کوي الله پکې ورګوي نو اول دا زموږ چې امکان ذاتی و کی امکان ذاتی ذات و ممکن وي ویل کا ذاتی نو متعالی نه په ذات کې امتناع دی علاوه وجود کوي لکه شریک الباری ذات نو متعالی علاوه ایسا موجود دی شریک الباری ذات کې امتناع دی دا ذات کې تقاضا وجود نه کوي نو یو خو دا سره ویدو کې چې دا وجود چې علاقه ورکوي د اشخاص ته امکان ذاتي وکړي ذات ونه متعالی نه وي دوام دا چې امکان استعدادي وکړي یعنی مدا وکړي مدا که مدا نه وي که استعداد لیاقت نه وي بیا دا علاقه په ځان د وجود نه کوي خو د دې چې امکان ته ضرورت کړوله دا وجود په ځان موقوف په ځوان کړي چې امکان ذاتي او بل امکان استعدادي خود وای احتیاج این که اونو نه یه احتیاج و امکان ذاتی تر رو گایا نه یه احتیاج و نه مدد تر رو گایا چه دا امکان استعالی و بر احتیاج و مجاعل تر رو گایا احتیاجی نه دواکی یه احتیاج و نگا تر مدد تر و بر احتیاج و جاعل تر علا پکتا او پدا کلی که چه دایا پدا که دیا دارا وجود پر ازام ده علا پر طرف ده مرد و رفیاز طرف مرحوم پر وجا پر وہ امکان نجا امکان ذاتی چه ذات که ممکنی ده کچه که مدد تر ضرورات نگی و احتیاج به اینکه ولا جاهل که ذکر مدا که ضرورت نشتا مدا ته میگی خبر خود دین نشین کرا این تفصیل ده دلیل ده ادارا یا چه کلی تبعی په خارج کې موجود ده ویل که کلی تبعی موجود نشی او دا اشخاص موجود دي از لازم شي ترجیح ده مرجوح ترجیح ورته او ایګه چاته چې مرجوح تای ارجیح تا ترجیح ده مرجوح راواله او ترجیح ده مرجوح باطل ده نو عدم وجود کلی تبعی په خارج کې باطل ده نو وجود حق ده ترجیح د مرجو سترګې په عادت ردی چې ته اشخاص په خارج کې موجود ګورې خلال کې چې دا وجود د اشخاص ده په ایمان د وجود په اشخاص باندې د مبدع او فیاض نه په څیا او کنه پر ملحورو دوا دوا احتیاجین کې او کلی تبعی موجود نه ده خلال کې چې هغه مرحور په امکان کې وو یو احتیاج کې وو بیا چې کوم ځای په دوام کارونی په موقف وي کوم ځای چې دوای ته جن کې اته موجود بره خلانو کې چې دالس کې وشمان موجود دي او کوم ځای کې چې یو امکان وي یو احتیاج یو در موجود دي بیا چې دا وشمان موجود دي دا موجود بره چې دا در موجود دي دا موجود نه مرزا ترجیح نه مرجو خبرو چې دا مرجو خو ته وشمان موجود ده او بل ته یو امکان هم در موجود ده نو چې دا وشمان موجود دي دا موجود بره او چې در موجود دي ا موجود نه مرزا ترجیح نه مرجو ته ترجیح نه مرجو باتلا دو زکه چې امر هونه په ځان کې نه لري په ځای ته ځي خو څه مانه دي چې یو ځای په یو کان امر جد ګره دانه ده نو دغه دي چې دا نه مو دا انا ور ذکر کړه د مو دا انا باندې بیا په مثال سره یو ځای خط وکړه د دې اگر باندې اول دري خو کم زره و بیا رد وکړه بیا د وین دري لمر تم ته هیڅ خبره وکړه بیا رد او ځکه چې بیا وګرځو ته کړه ته وکړه ایسه اگر باندې لا یو اعتراض دی چې جواب وهو عارض اللهم من حيث الوحده دا جواب سوال ده سوال ورزی دی چه دا خارج که چه تا کنی طبعی موجود بره او دا تزمن طعی موجود ده اگر اشخاص سارا لکه ایز داگر مثال مسید یسوس داره موجود ده داگا این وجود ده انسان ده بله داگا وجود ده ده بله زد دا پشکنه ده رکا چه دا خارج که کنی طبعی چه موجود ده او دا اشخاص چه موجود دی دا دوار موجود دی پا وجود ده این متغائرین سارا دیو زنتا وجود ده دی بل زنتا وجود کپه یو وجود سره چې په یو وجود کې بیا درې پښتنه نه راکړه دا یو وجود د کلی تبعی دی کدا وجود د کلی یو شخص دی کدا دواره دی ول څه احتمالات شو سره وره دا په خارج کې چې کلی تبعی موجود ته بوله دا او شخص هم موجود بوله اشخاص هم موجود بوله دا دواره موجود په وجود کې متغیر سره بوله کپه یو وجود په یو وجود سره دا وجود د کلی تبعی ولا بوله کدا شخص ولا بوله کدا دواره بوله فکر تر پاتې اول شقیره بطل اللہ چدوارا موجود شی پو وجودن متغیر این سارا زکا چه بیاده پو وجودن که چه تغییر روگا بیار پچاری چیی پو بالخمل چی زکا چه حمل تکذات دو اتحاد فی الوجود و دین خلوش رو بیایی چه الانسان زید اللہی تنیو زید انسان اللہ یکو بلی سارا کمل تنیو تنیو شخص کلی تبعی پو کمل کنیو تکلی تبعی بلنو بعض الانسان زید زید انسان بیاکا دی دوارا وجودن متغیر این پچار در چیی پو بلی حمل نشی سری او که یای که یو وجود یکای بیا که تو کلی تبعی وجود بیلی بیا دل نشه موجود بابا تلا دو خلاف مفروض نمیش خود دوارا موجود بیلی که وجود کل شخص بیلی بیا کلی تبعی نشه موجود بابا تلا دو نمیش خود دوارا موجود بیلی او که دا یو وجود یک دوارا دوارا بیلی یا وجود خو عرم دای بیا قیام دیو عرم رغای پا دوام حالا این پیش یو کلی تبعی بیا او بل شخص تایا او دعبا حالا دو یو عرم پا دوام حالا این پیش پا عرم اخدا که که میجی نکه میجی دا یست نورا الهی په دغه لپاره دا هیڅ په توپري کې هیڅ خبره کوي نه بیا که یان د عربه دی چې دغه وجود د کومه حاله ته چې دا کولی ته بریده او بل شخص دی دا اعتراض دی هغه دغه اعتراض راته وه او عرض الله او من حسن وهد سره جواب دی کوي حاصل دی جواب دی دا خو جواب نه دی ته دې خبره ورته نه شي کوي چا سره کې د ذهن نه ذهن دا محل د خلق او تعریه دی خلق او تعریه یو دا ټای ذهن چه کلا کلا پخارج که شویره سره گوشی گوشی وی ذهنی ورا گاچ کو لکه ایس پخارج که ایدا که یسوس تصور کو پخارج که دور دای دور دا نیش ندای نیشو حتی گوٹتا ہے که لگه گوٹتا ہے حتی گوٹتا ہے خو ایس کسا نیش چه حتی وی نی ایس چلتی نی خلا دا سره گردی پا پشیلو ورنو وزید دی دی دی خو چه لگه ورنو مختش دی خدای دست دور که چا ورائی دی لگه نتش دی ورائی دی نتش دی داو دا خدای خوش شان دی نیست په خارج کې مثال لگا یو ډیر دی ډیر اس اګور د نیو مر په شیږي په خارج کې خو په ذهن کې ها ولا جدا ایدا کې څو ارګو شای په ډور بلې لاس شای ته پکای ځنه جوړ کړ خو دا په ذهن کې یو ډیر سره ورو ورو سره کچې کړل خو ولې راو ډور دغه څه سره خلق کړل نو دا نه ذهن مرغا لگا ذهن په دغه مثال په ذهن محل خلق خلق دا څه محل تعریه دی لکه په خارج کې نه وری ولا قائد مستی اس په خارج کې دا ورملاو کوڅه دیږي ورملاو مستی مستی دی ورملاو ده خو زه یې تعریات ته چې راځي روان شي چې ولې را ځنته کو دا مستای ځنته را شکل ورکو ځنته راکو نو ځان ته د محل خلق تعریف یی دا ورته په خارج کې ډېر ورته څه نه وي چې دی لاولې سره محل ورکه کوعود او دی غزیت من توزیع سره دی راځي په خارج کې دا څه نه وي چې سره اتصال څه وي محل ذهن سره متصل کوي دا چې کله ذهن دا څه شاید آیا نو ځواب ورکه تفصیل دی ځواب خپل له جواب ورارا چې کومي تبعیو په دا شخص کې اعتبارین دي یو اعتبار یې خارج ده یو اعتبار یې ذهن ده بیا دا اعتبار د خارج یو وخت دی د موږ کومي تبعیو شخص یو شی دی مجه یو شی شو نو زه په اصل ورشه کینه کې اثر ورام شه غورا کاو کوم شه غورا کاو چې وجود یو وجود دی دواره تا ویر عارض دی خو دوی نه میگی شای بخیر چی شای نو قصد وجود یو دن قیام دی یو عرف کم خلیم کرو روان کیا رو عرف کم خلیم کرو روان نسی خلافار جوابی داره تمهیدی خبر نباب چه زو در کجی تبعیو پر شخص که دو اعتباری نو خلیم یو اعتباری به خارج دی بل اعتباری به ذهن دی ای خارج دی اعتبار کنی تبعی شخص یو شای بوده یو محل نزار سر ولام شو بغرا کهو چی یو وجود و دو رو تپتاک در عارض دی خو یو محل دی نسی قیام در عارض کم خلیم کرو روان پر دواتی نرو های او په دې باندې ذهني چې زما خلاص یا ذهن خو ما خلل خلته ته اړیې ده کاروبار کړای شي تصرف کړای شي نو زه دا غواړم کلی تبعی او شخص دوا شي نه ده کلی تبعی دا اسکا ان خیوان نه اعتقاد په ما کې یسوس دا ستان تک شنو ځکه چې دا زما خلل ته اړیې ده نو چې دا کلی تبعی او دا تشخص ای شخص په ذهن کې سره دوا ولا او دا وجود یې مده دا یې کاږي دا سره دوا یې نو په ذهن کې دا یې وجود نه ولا دا وجود یې ولا کا واشک خو مخالی نه دوا وته نو په زر کې چې عقل په دامه نیک تقدر دا چې وجود کلی ته بریو او شخص سره بیل کو خو په وجود یې راځي کده دا په یو وجود چې سره دوا یې کو په خارج کې یو وجود او په زر کې دا تکو سره دوا کو نو چې دوا وجود یې راغل جمع علی نه کې یم دی واعرف دوا مخالی نه بلل او کې یم دی عرزه یې محلی نه بلل وایا په خارج کې یو وجود سره ورام شو غورا کو یو محل او په زر کې بیا دا ورام شو غورا کو دوا وجود یې دوا محلی نه کته دا اعتبار ورته چې زه په ځان کې د کلیته د عیزه مرګ یل کا هغه شخص د بشای کا یا د کلیته د یو عام به شخص خاص ته خاص به غرد عام نه جواب جوړ د عقل تصرفات دي خاص به غرد عام نه ندير خو په خارج کې په ځان کې عقل خیر واستای شي چې خاص به غرد عام نه وایي سره بیل یو کوم بس دی و دا تکمه پیرانه کا نو هوا دا وجود عارض نه عارض دی لهما دغه دوره کلی تبعیو شکرتا خبر عارض دایا دوار دا قطاک من حیث الوحبا تا اعتبار دو خارج سرا او پا خارج دو خمجی دوار را تجو ترا یو دو وحبت نا دولا خارج مراد دایا من حیث الوحبا تا اعتبار دارا چه دا یو دل یو مشکلا بلا لاؤ پا خارج کے